भिक्षा सेनादाय शुचा, भिक्षा सेनादाय सप्तमी का बहुवचन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। क्योंकि पूर्व सूत्र जो था चरेष्टा चरदा से प्रतीक किया था अधिकल रूप पद में रहते हुए, अब वापस कर्मादिक पद में रहते हुए भी करना इष्ट है, लेकिन इनके ही योग में करना इष्ट है। भिक्षा सेना और आदाय इन तीन पदों के पद में रहते हुए उसमें से पहला वाला भिक्षा कर्म है, सेना तो सप्तमी है और आदाय ये जो रहेगा वो लेबन तो होने से अव्यय, इनके पद में रहते हुए चर धातु से तप प्रत्यय, चर धातु से तप प्रत्यय। भिक्षाचरः दोबारा चल रहा है, कल का पाठ कार्ड नहीं हुआ था ना, ढूंढ रहे हो, कल के पाठ चल रहा है दोबारा। भिक्षाचरः भिक्षां चरति, भिक्षां चरति इस अर्थ में भिक्षां चर धातु से ता प्रत्यय, भिक्षां चरदा इस स्थिति में क्या हुआ, आपने क्या करेंगे उसको उपपदमति, पहले भिक्षा अंग को उपसंज्ञा करेंगे किस सूत्र से, तत्र उपपदम सप्तमी स्थान, फिर उपपदमति से समास होगा, समास होने से प्रातिपदिक अकृत समासाश्च, प्रातिसंज्ञा होने से सुबोधातु प्रातिपदिक लुक कर देगा। तो स्थिति क्या रहा, भिक्षा चर टका बचा, भिक्षा चर एक देश कृतमन से प्रासंगिक स्वीकार करते हुए स्वपत्ति होगा, भिक्षाचर भिक्षाचरो भिक्षाचरा सेनायान चरदी थी सेनाचर सप्तमी है, यहाँ सेना नी चरट, सेना नी चरट सेनाचर, यहाँ पर पूर्ववर्ती सारी प्रक्रिया तो वही रहेगी, पहले उपपद संज्ञा फिर समास फिर प्रतिसंज्ञा लुक फिर प्रत्येक अपना कार्य करना। आदाय चर समास से आने ही पूर्वोक्त वो लेप, इससे क्या हुआ त्वा को लेप हुआ है, आदाय आंग दा धातु से त्वा हुआ, त्वा को क्या कर दिया आपने लेप हो गया, ये नए से भिन्न पूर्व में आने ही पूर्व समास से त्वा को लेप होता है, तो लेबंत होने से वो अव्यय संज्ञा त्वा का ही अव्यय हो जाता है, त्वा तो सुन तो सुन अव्यय संज्ञा अवैध हो गया आदाय, इसके पद में रहते हुए चर धातु से टप प्रत्यय हुआ, आदाय चर लेकर चल देने वाला, लेकर चल जाता है भाग जाता है, लिया और भागा लेकर चल देने वाला, इस अर्थ में आदाय चर सेना में रहने वाला सैनिक को कहते सेना चर, भिक्षा को लाने वाले का नाम भिक्षा चर। क्रियो हेतु दाक्षिल्यानुलोम्येष क्रिया पंचमी का एक वचन, हेतु दाक्षिल्यानुलोम्येष सप्तमी का बहुवचन, हेतु माने कारण कार्य कारण भाव और दाक्षिल्य वह स्वभाव और अनुलोम्य माने अनुकूलता, ऐसी द्योत्यु करोते टस या अर्थ गण मानो तो हेतु अर्थ गण मानो, ताक्षिल्य अर्थ गण मानो या अनुलोम्य अर्थ गण मानो, तो क्री धातु से प्रत्यय हो जाता है। दृष्टांत देने से पहले एक और सूत्र ला रहे हैं, विसर्ग को आदेश करने वाला सूत्र तो दृष्टांत देंगे, अतः क्री कर्मी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी स्वनभ्य, अतः पंचमी एक वचन कर्णीशु तक सप्तमी का बहुवचन, अनव्यय सठी का एक वचन, आद उत्तर से अनव्यय से विसर्ग से समास नित्य आदेश करोति आदिशु परेशु, आवरण से पर में अव्यय से भिन्न अनवेश जब एक अवयव न हो ऐसे जो विसर्ग है उनको नित्य ही सकाराश होता है समास के किया गया हो तो, और वह समास में भी करोति अर्थ क्री धातु का रूप एवं कम कंस कुंभ पात्र कुश कर्णी इनके पर में रहते हुए दृष्टांत है यशस्करी विद्या, यश करो दी यशस्करी कार्य कारण भाव है विद्या के साथ, यश ये क्या है कर्म है, करोति यश को देने वाली कौन है ये विद्या, विद्या ही यश को देने वाली होती है, तो कर्मणी है, कर्मणि ज्ञान प्राप्त था, उसे बात करके आपने क्या कर दे विधि, इसकी वजह से यशस हम का अवचेगा पूर्वत उपदमति उपसंज्ञा तत्रोपद तत्रोपद तत्रोपदम सप्तमस्थम सुख से उपसंज्ञा उपदमति से समास राजसंज्ञा शब्द हुआ यशस त्री आदि से सार्थ संज्ञा गुण हो गया यशस कर सकार वृत्त हो गया विसर्ग हो गया यश कर उस स्थिति में इस विसर्ग का यह विसर्ग कैसा है आवरण से परम बैठा हुआ है परम क्री धातु का रूप है अगर विसर्ग नित्य ही सकार हो गया उस रूप क्या बनेगा यशस करो और चिड्डा से गीत हुआ ये विद्या स्त्रीलिंग है इधर बन गया बस ये अलोप हो गया दीप मिला दिया तो यशस्करी विद्या का एक नाम है यशस्करी श्राद्ध पर श्राद्धम करोती थी या दूसरा अर्थ में श्राद्धम कर तुम शीलम श्राद्ध करने का स्वभाव है किसका श्राद्धम कर तुम शीलम अस्य विग्रह ताच्छिल्य हेतु अर्थ में यशस्करी विद्या हो गया ताच्छिल्य अर्थ दे रहे अभी श्राद्धम कर तुम शीलम अस्य श्राद्ध करने का स्वभाव है जिसका ऐसे व्यक्ति कहते हैं श्राद्ध कर श्राद्ध कर यहां पर श्राद्ध हम क्रीटा अर्ध से सार संज्ञा हुआ क्री क्री को सार्थ का अर्थ गुण हो गया कर बन गया श्राद्ध कर स्वापत्ति वचनम करोती आज्ञा पालन करोती करता वचन क्या है आज्ञा बड़ों की वचन माने आज्ञा उसका अनुकूल चलता आनुकूल्य है ना आनुलोमेश माने आनुकूल्य अर्थ में है अर्थात बड़ों के वचनों के अनुकूल चलने वाला उसे वचन कर वचन कर वचन कर वचन हम वचनम करो दी वचनम क्रियंता टाका वचा वचनम क्रिय गुणाधिकारी पूर्वोत्सार कार्य होते हुए वचन कर ये जे है खस ये जे है पंचमी एक वचन खस प्रथमा का एक वचन नियंता तेजे खसिया तेजरी कंपने धातु का निजंत रूप लेना शुद्ध धातु से नहीं निजंत जो एज धातु अर्थ एज धातु का निजंत का जो स्वरूप से पर में उरोक्त हेतु ताचिल अनुलोम्याद अर्थों में खस प्रत्यय हो जाता है खस नियंत एज धातु से खस प्रत्यय हो खस प्रत्यय में क्या खा विशेषता है सकार की संज्ञा होता है शित है खा की संज्ञा होता है चित्त चित्त का फल अलग है शित का फल भी अलग है शित का फल सार्थ संज्ञा सार संज्ञा होने से शब्दाधिकारी होगा ठीक और चित्त होने से क्या लाभ होगा अगला सूत्र आ रहा है अरुद्विषद अजंतस्य मुम अरुद्विषद अजंतस्य षष्ठी का एक वचन मुम प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र अरुषो द्विषदो अजंतस्य च मुम आगमस्य खिदन्ते परे न तो बेस्य अरुष द्विषत और अजंत जो पद है उनको क्या होगा मुम आगम हो जाता है कब खित प्रत्यांत पद उत्तर भाग में उत्तरार्ध उत्तर में हो पर में हो लेकिन वह खिदंत अभ्य न तो बेस्य अव्य के स्थान पर मुम्बागम नहीं होगा अजंत अव्ययों को मुम्बागम नहीं होगा अव्यय से भिन्न जो अजंत है और हलंत में दो ही शब्द लिया अरुष और दिशा हलंत में दो अरुष और दिशा अजंतों में कह दिया अव्यय से भिन्न सकल अजंतों को मुम्बागम होगा कब खिदंत खित प्रत्यांत कोई न कोई पद उत्तर भाग में होनी चाहिए शिक्षा शबादी ही दृष्टान दे रहे हैं जन्म ए जयति जन्म ए जयति सब जय कर्मण्यन से प्राप्त उसको भाग्यता प्रत्यय हो रहा है जन्म ए जयति विग्रहवादी किया जना हम ए जी धातु है निजंत और उससे तेजे खश से खश प्रति हुआ, अंग लोप हो जाएगा, जना ए जी धन ओ। ये खस क्या कार है? खस होने से शप हो गया। शप क्या कार? शप होने से क्या लाभ हुआ? ये जी का युग गुण हो गया। अनिल आई याद रहा चुके ने रेटी निचका लोप हो जाता। यदि हम खस को शित ना करें शप नहीं होगा, शप नहीं होगा तो केवल खस क्या रहेगा? ख क्या रहेगा? शित है नहीं, वो ख क्या रहेगा? तो ख क्या क्या आएगा? अर्धा तो और अनिडाई अर्धक पर क्या होगा? निचका लोप नेर नीटी वह ना हो, इसने क्या कर दिया? शित कर दिया। शित करने से शब हुआ, शब का लाभ क्या हुआ? गुण आदेश जना ए जय मिला पेचे आदेश हुआ। ई को एकार पेचे आदेश ए जय याकार के आकार के साथ आ तो गुणे और रूपे का आदेश हो गया। इसी दिन आपने लगाया अब ये जन शब्द कैसा है? अजंत है और अव्यय से भिन्न है। पर में एजय कैसा है? खिदंत है। खिद प्रत्यंत जुड़ा हुआ है इसमें, खिदंत है एजय। खिदंत के बरते हुए अजंत शब्दों का क्या होता है? मुम्बागम हो गया। इसलिए दोबारा क्या लिखेगा? जनम अनुस्वार एजय और जनम एजय। मकार आगम हो गया मुम के म, और मुम के म को अनुस्वार नहीं हो सकती। पर में आज अनुस्वार के लिए क्या चाहिए? यही अनुस्वार से ही परसोड़ा है ना, अनुशब्दांत अनुशब्दांत जली मोनुस्वार दो थे। प्रसंग होगा तो अनुस्वार होगा मोनुस्वार, प्रसंग ना हो तो नशब्दांत जली जल होना चाहिए, तब अनुस्वार से पर से प्रसन्न होता। अब वो सब संभावना ही खत्म नहीं, पर ये जय ये कार है अच्छा, इसलिए अनुस्वार होगा ही नहीं, केवल मुम्बाग। अब मैं जन जन पर जम जनमेजय राजा का नाम होया, स्वायत्पत्ति ही जनमेजय जनम एजेदी जनमेजय प्रियवशे वदा खच। प्रियवशे वदा प्रियवशे प्रिय वशे सप्तमी का एक वचन, वदा पंचमी का एक वचन, खच प्रथमा का एक वचन। प्रिय और वशा ये दो उपपद में रहते हुए वध धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रिय अथवा वशा यह कर्मवाचक उपपद में रहते हुए वध धातु से खच प्रत्यय हो जाएगा। अब प्रियं वदती थी, प्रियं वदती, प्रियं वदती यह आगे किया, प्रिय बोलने वाला इस अर्थ में प्रिया अम वध धातु से खच हुआ। खच चित चित स्वरार्थ के लिए ख की संज्ञा के चित आ बच गया, स्वर पर से भी क्या करेगा? अण को बात देगा, कर्मण्य अण को बात देगा। प्रिया अम वध अ तब उपसंज्ञा समास रात्रि संज्ञा शुभलोक खच क्या मिला गया? प्रिय वधा रहा और वधा कैसा हो गया? इसलिए खित प्रत्यंत खच में ख की संज्ञा होगा, खिदंत वध शब्द खिदंत और प्रिय शब्द इसलिए क्या हो गया? अरुण विशद अजंत से मुंह से मागम हो गया। प्रियम वद प्रियम वद प्रियम वद में क्या हो गया? म का अनुस्वार कैसे करेंगे? अम्लुक हुआ है ना, उसका अनुवृत्ति प्रतिलोम प्रदर्शन प्रसंग मानेंगे, पसंद से मोनुस्वार से मकार को अनुस्वार गया। प्रियं वदह इसी वे वशं वदह वशं वदह यहां भी मुंबागम अनुस्वार हो गया वशं वद। अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते अन्येभ्य पंचमी का बहुवचन अपि अभ्य है और दृश्यन्ते लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। दृश्यदे दृश्यदे दृश्यन्ते इससे पहले एक सूत्र है आतो मणिम वनिपश्चा, आतो मणिम क्वनिप वनिपश्चा करके अष्टाध्याय में है श्रम, वो सब को यानी अन्य भ्योपी कह दिया। वो कह रहा था आदंत धातु को होता है और एक कहता है अन्य भ्योपी मैंने आगम से भिन्न जो धातु है उनसे भी ये तीनों प्रत्यय कर सकते। कौन तीनों? मनिन, वनिक, वनिक और बीच भी बीच में वो भी लेना। एते प्रत्यय धातुस्यः, मनिन प्रत्यय, वनिक प्रत्यय, वनिक प्रत्यय, बीच प्रत्यय। मनिन में मन बचता है, नकार की संज्ञा हो गई एकार उच्चारणार्थ। वनिक में वन बचता है, क की संज्ञा होगी दशरथ से पाक हलंत से एकार उच्चारणार्थ वन बच गया। वनिप में भी वन बचेगा, इतना फर्क है क्वनिप और वनिप में। क्वनिप कित होता है, वनिप कित नहीं होता, और विच में सर्वापार लोप हो जाता है। एते प्रत्यय धातु शिरो, ये जो प्रत्यय है आदंत से भिन्न धातुओं से भी हो जाएंगे। दृष्टांत इसलिए दीर्घ ऋकारांत देंगे जो आदंत नहीं। श्री हिंसाया दृष्टांत देने से पूर्व एक सूत्र आ रहा है, नेड वशी कृति नापे है एक प्रतिमा का एक वचन, वशी सप्तमी का एक वचन, कृति सप्तमी का एक वचन। वशादे है कृत इन न स्या, वशादे है कृत इन न स्या। वशादी कृत प्रत्यय को, वशादी कृत प्रत्ययों को इट न हो, वशीकृति इतना। वश मन से क्या लेना? वश प्रत्यार, वश धातु नहीं ले लेना कहीं। वश प्रत्यार कहां से कहां होता है? वाला या मंगलाना झबागढ़ा धा झबगढ़ दश, ये वश प्रत्यार। हा या वर से शुरू करना है, वर से वह से शुरू करेंगे झबगढ़ दश करेंगे, उसको हम कहते हैं वश। वश है सप्तमी है ना से, जिसमें दौल ग्रहणी वशादि जो प्रत्यय, कौन से होगा लेना? कृत संजय। वशादी जो कृत संजय प्रत्यय है, ऐसे प्रत्ययों को इट आगम नहीं होगा। देखो तो वन में से वश को अलग कर लिया तो बचेगा कितना? फिर खल, खल बचेगा ना। वन में से वश में निषेध कर दिया का मतलब क्या है? खल में हो जाएगा। ये जबरदस्त बात क्या बचेगा? खपा चढ़ता चढ़ता कपा ससा हल आते जाना है ना वल में। श्री हिंसायाम धातु है, इसे मनिन मनिन प्रत्यय कर दिया गया है। श्री हिंसायाम शोभनम श्रृणाति, अच्छी तरह हिंसा करता है, बहुत बढ़िया ढंग से मर्डर करता है, बढ़िया ढंग से मारता है, पीटता खत्म करता है, अच्छी ढंग से हिंसा करने वाला, अच्छी तरह हिंसा करता है। हमने ऐसे तो देखा तो बड़ा अच्छा लगता, पता है क्यों वैसे था? वो मक्खियों को पकड़ेगा, मक्खी को पकड़ेगा, एक पंख उसको काट देगा, छोड़ देगा, फिर बेचारे एक पंखे में कैसे कूदेगा, बड़ा परेशान हो गया, फिर उसका दूसरा पंख तोड़ेगा, फिर भगाने की कोशिश करेगा, दौड़ने की कोशिश करता है। मैंने कहा तो पिछले दिन बिल्ली था क्या, समझ में नहीं आता, बिल्ली ऐसी करती ना, मारती है चूहा को, थोड़ा काटेगी छोड़ देगी, भाग फिर पकड़ेगी, फिर उछालेगी, फिर पकड़ेगी, फिर छोड़ेगी, फिर पकड़ेगी, फिर उछालेगी, ऐसे करके धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो जितना परेशान होकर मरेगा उतना खुश होती है। कई होंगे जिसे होता है वृत्ति ऐसी होती है। शास्त्र में क्या ना, उन व्यक्ति को व्यवहार को देखे समझ में आ जाता है, ये नरक से आ रहा है कि पशुओनी से आ रहा है कि स्वर्ग से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका रहन सहन खान पीन बोल चाल सब तो देखने से मालूम हो जाता है ये किसी योनि से आया हुआ आदमी। पुण्य होता है, हरियोनि में पुण्य करता है, कुत्ता बन के भी पुण्य करता है, यहाँ कुत्ते गंगा जी में जाकर आराम से नहाते धोते हैं, आदमी ही नहाते, लेकिन कुत्ते रोज दो बार नहाते हैं गंगा जी में, वहीं से अपना भोजन भी लाते हैं। गंगा मैया को बोलते तुम्हारे यहाँ नहाए हैं, तुम्हारा मछली भी ले जाएंगे, वो मछली वछली पकड़ के भी लाते खाते हैं। लेकिन विलक्षण कुत्ते देख कैलाश आश्रम में हम लोग थे, एक कुत्ता, बाकी दिन जाए ना जाए एकादश दिन जरूर नहाने जाता है, एकादश दिन जरूर नहाने जाएगा गंगा जी। और भूल से भी आ जाए आप उसके दूध के बर्तन को धो करके दूध डाले उसमें एक टुकड़ा रोटी की छुआ भी दो सुन के छोड़ दो, इतनी ज्ञान कि इसमें रोटी टच हो गया जुठाओ में। और यहाँ पर लोग फड़ार वैसी चूल्हा बना रहे हैं, फिर बर्तन उठा कर फिर उसी में दूसरे बर्तन फड़ार भी बना देते हैं, उसमें अन्न भी बनाते हैं, शुद्धा शुद्ध ध्यान में और कुत्ते को इतना ज्ञान था कोई छोर से टुकड़ा भी छुआ दिया उस दूध का नहीं देखा तो उसको। और आश्चर्य है मरा ऐसा विलक्षण दिन वो जिस दिन इंदिरा गांधी मरी गोली हुई थी उस दिन सवेरे से ऊंचू ऊंचू ऊंचू करते घूमता था पूरी और सवेरे शाम दोनों टाइम आरती में कोई हाजिर हो या ना हो कुत्ता हाजिर ठीक मंदिर का उस तरफ दरवाजा ना छोटे मर्ज कुटिया है उस तरफ बैसा के बैठेगा वो भी घंटी बजाएगा वो अपना बाजा गा रहा है अपने हिसाब से किस जन्म का क्या था नहाना उसका देखा हमने गंगा जी में और एकादशी का फलहार करना बिल्कुल कुछ भी फल भी नहीं खाता कुछ नहीं खाता केवल दूध पिएगा शुद्ध दूध पिएगा। एक भंडारे थे उसके स्पेशल वो अपना बढ़िया से उस दिन धो के चमकाता था उसके बर्तन शुद्ध करके नहा धो करके शुद्ध करना शुद्ध करना फिर नहाना नहा गिर से गाय का कच्चा दूध ला के डालना उबाले हुआ दूध भी नहीं पिएगा विचित्र कुत्ता उबाल दिया गया बेकार है नहीं पिएगा कच्चा दूध ला के डालना पड़ता था आधा लीटर ओके और आरती का देखा दोनों टाइम आरती में हाजिर रहेगा और श्रावण के समर में तीन टाइम हाजिर रहेगा सवेरे आरती में टाइम आता ही था शाम को भी होता ही है दिन में भी होता है आरती में वहां शाम सोमवार को उस समय ठीक आ जाएगा घंटी जब तक बजते रहेगी बोलते रहता था वो भी अच्छा घंटे बंद हो गया बैठ जाएगा चुपचाप दरवाजे हम लोग आरती गा लिया महमूद गा लिया सब गए हम लोग प्रणाम कर निकलेंगे लोग यहाँ दरवाजे मत हटे के चला जाए इतनी बुद्धि कभी मंदिर के अंदर पैर नहीं संस्कार कोई चीज है पशुयोनि में किसी प्राप्त पशुयोनि में चला कुत्ता कहीं में चला हाँ वैसे कोई होगा योग भ्रष्ट जो होते हैं उनको ऐसे जन्म मिल जाता है। सुशर्मा शोभनम श्रृणादि अच्छी तरह से हिंसा करता है सूप सर्पुरक श्री हिंसायन धातु है सूप सर्पुरक श्री हिंसायन धातु से आपने क्या कर दिया मनिन कर मनिन का क्या बचेगा मन श्री को गुण हो गया सार्वकार धातु का यह शर्मन और ये मनिन को वल है ना इट प्राप्त था नेड वैसी अन्य योपि दृश्यन से मनिन हो गया मनिन होने के बाद में इट प्राप्त आरदास के ट्वला दे है उसे निषेध कर दिया नेड वैसी कर दी वसादि कृत संज्ञक प्रत्यय ही है कृत संज्ञा ही है कृति और वसादि है माँ वश में आ जाता है ये मंगनाम इसी वजह से वो इट नहीं हुआ इट न सुशर्मन बना और स्वयं प्रति करो सुशर्मा प्रातः एति प्रातः एति विग्रहवाक्य करना प्रातः एति विग्रहवाक्य करना हो तो प्रातः कुछ प्रतिलाइन है क्योंकि अभ्य है इन गदाओ जहां पूछे अभी क्या करेंगे मणिन नहीं कर रहे हैं अभी वनिप वनिप करेंगे वनिप ठीक है ना गुण नहीं होगा इसीलिए वनिप पढ़े तो बचेगा क्या वन तो ये को इस तरह कितना गुण नहीं हुआ प्रातर ई वन हस्व से पितिकृति तुक पित्त है ना पणिक पित्त है कृष्ण जग प्रत्यय है हस्वान धातु ई इसलिए क्या हो गया तुक का आगम तो मिलाकर क्या बनेगा प्रातरित्वन प्रातर संज्ञा करो स्वायत्त प्रत्यय हो जाएगा प्रातरित्वा प्रातरित्वान प्रातरित्वान ऐसे बने यज्वा यज्वान यज्वान यज्वन जैसे वैसे प्रातरित्वन यज्वन वान संयोग से नवमंतात संयोगा आता है ना निषेध कर देगा आलोक होना है इत्यादियों को वो ध्यान रखते रूप चलाना है विड बनोर अनुनाशक विड बनाओ सप्तमी का द्विवचन अनुनाशक षष्ठी का एक वचन आत प्रथमा का एक वचन अनुनाश कस्य आप विट प्रत्यय विट मने विट प्रत्यय और वन प्रत्यय विड वनो इन दो विट और वन प्रत्ययों के परे रहते हुए जो अनुनाशिकांत धातु है उनके अनुनाशिक जो वर्ण है उन वर्णों के स्थान पर आत आदेश हो जाएगा, दीर्घ आकार आदेश हो जाएगा। दृष्टांत है विजायते विशेषेण जायते इति विजावा या विविध रूपेण जायते विविध रूपेण जायते इति विजावा विविध रूपेण जायते जनि धातु रूप है जायते तो विविध रूपेण छात्र सरल लाया आपने जिन धातु भाव है जातु जन धातु है उससे आपने करना है। अन्य भी दृश्यंत है इस धातु से क्या हो गया वनिप प्रत्यय वनिप के बाद वनिप का दृष्टान वनिप प्रत्यय हुआ वनिप बचेगा क्या वन अकार का हरण जन संज्ञा एक उच्चार निवृत्त हो गया वी जन वन और क्या है अनुनासिकांत वन प्रत्यय पर में बिट बनो हो अनुनासिकस्य आत्स्या वी जा बनेगा ज न तो आदेश हो गया धन वन असीर्घ विजावन विजा वन हो गया प्रातिपद को अस्वाति करोगे विजावा विजावानौ विजावानः विजावानम विजावानौ विजावानः विजावना विजावना विजावभ्याम विजावभी इत्यादि चलेगा। एक और दृष्टांत दे रहे हैं ओंड्री अपनयने धातु से ओंड्री अपनयने पाप से हटाने वाली अवावा ब्राह्मणी पाप से हटाने वाली को कहते हैं अवावा। पति पाप करना चाह रहा है तो पत्नी जो है पाप से बचा रही है पति को अगर एक मत करो ये काम ऐसे जो कहने वाली पत्नी को कहते हैं अवावा। अथवा अन्यत्र कहीं है कोई क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है गड़बड़ काम कर रहे हैं ब्राह्मणी है वो देखी शास्त्रों को जानती है तो पति ब्राह्मण है तो शास्त्र पढ़ता पढ़ाता है सुन सुन करके पत्नी को भी ज्ञान हो जाता है इसलिए पत्नी को ज्ञानवान थी तो ब्राह्मणी उसने क्षत्रिय को मना कर दे क्षत्रिय तुम क्या कर रहे हो इसे पाप होगा पाप कर से रोक रही है ऐसी जो स्त्री का नाम अवावा। ये दो अर्थ लेते हैं यहाँ अवावा मैंने धर्म पत्नी अथवा अवावा का दूसरा अर्थ है ब्राह्मणी पाप कराने वाली नहीं पाप कराने वाली पत्नियां होती हैं आजकल तो ज्यादा ही होती हैं पाप कराती गड़बड़ बड़बड़ सब काम तो पत्नियां ही कराती पति से पति खुद भी रहते तो बात अलग है ऐसे भी होते हैं बहुत लेकिन ऐसे भी देखा गया पति करना नहीं चाहता गलत काम लेकिन पत्नी की वजह से मजबूर करना पड़ा अब क्या करे वो गति पैसा लाओ अब क्या दुखाना पड़ेगा कहाँ से लाया जो तंखा आया है तंखा आगे 5000-6000 जो है वो दे दिया बहुत सारा 15 दिन में खत्म कर देती है वो 15 दिन बाद कहीं लाओ कहाँ से लाएगा अगर हम नहीं जानते लाओ तुम कहीं से लाओ तो सारा पाप करना पड़ता है उसको पत्र के डिमांड को पूरा करने के पाप तो करना पड़ता है इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसे को नहीं लेना है हाँ अपनयन करना पाप से हटाने वाले को लेना पाप कराने वाले को नहीं लेना। ओंड्री धातु का ओण बचा ओंड्री धातु में क्या बचेगा ओण ओण बचिया ओण धातु से वनिक प्रतिवा वनिक का वन बचा है ओ धनवान इस स्थिति में क्या होगा विड वनोर अनुनाशक आ वो न को भी आदेश और वन प्रत्यय है ये जो अवयावा अवादेश होगा अवावन प्रतिपदिक हुआ अवावन अवावन हुआ स्वायत्पति करो अवावा अवावान अवावान अवावानम अवावान अवावन अवावना अवावभ्याम अवावभी अवावने अवावभ्याम अवावभ्य इत्यादि रूप चलेगा। अब विच का दृष्टांत दे रहे जी है ना वे मणिन क्वनिक वनिक इनका दृष्टांत हुआ अंत में विच का दृष्टांत दे रहे ऋषि ऋषि हिंसाया ये भी हिंसक है, हिंसक अर्थ में बनाना ऋषि धातु और ऋषि धातु, इन धातुओं से हिंसा अर्थ में ही विच प्रति हुआ। विच का क्या होता है? सर्वापहार लोप। ऋषदीति रोट, ऋषि धातु से विच हुआ। विच का क्या होता है? सर्वापहार लोप हो जाता है। ऋषिकल बच गया प्रातिपदिक है, सकार को ढकार, ढकार को ढकार, और यह क्या सर्व पर आगे जाने से आर धातु प्रत्यय का आया हो गया गुण रोष रोड रोड रोड रोड रोषम रोषा रोषम रोषो रोषा रोषा रोषे है ना रोषा रोषम रोषा रोषा रोड व्याम रोड भी रोषे रोड व्याम रोड व्या रोषा रोड व्याम रोड व्या रोषा रोषा रोषो रोषा रोषी रोषो रोड रोड ये रूप बने। इसी प्रकार से रेश दीदी रेट रेश दीदी रेट ऋषि के ऊपर क्या आया ऋष रेश रेड डा रेट ब्रश ब्रज ब्रज राज से मृषकार को डकार होगा नहीं गड़बड़ कर दिया झलान शांत सकोड्डा फिर भावसान से चर्प डकोट्टा रेट रेट रेशो रेशा रेशम रेशो रेशा रेशा रेड भ्याम रेड भी रेशा रेड भ्याम रेड भ्या रेशे रेड भ्याम रेड भ्या रेशा रेड भ्याम रेड भ्या रेशा रेशो रेशाम रेशी रेशो रेड सो रेड सो हे रेड हे रेशो हे रेशा यू चलना है। ये तो पहले जिस गुप्त चला चुका ना आप लोग सुमंत में अंत में नहीं पढ़ा ये सब रूप तो इस तरह की चला है ना तुम सुष्ठु गणयति इति सुगण सुष्ठु गणयति इति सुगण अच्छी तरह से गणना करने वाला गिनने वाला रुपया गिनने में एक्सपर्ट नहीं कोई भी चीज हो गिनने में जो माहिर है उसको कहते हैं सुष्ठु गणने गणना करने वाला सुगण। यहां पर भी आया विच विट और बन नहीं करना और विड बन और करेगा तो आ हो जाए गणा को है ना विड बन और अरुणा इसे विट भी नहीं ना करना यहां पर विन भी नहीं वन भी नहीं करना वनिक भी नहीं किंतु क्या करना यहाँ विच विच करने पर सरापर लोप हो गया सुगण बच गया सुगण सुगण सुगण सुगण सुगणा सुगणम सुगण सुगणा है ना सुगणा सुगण भ्याम सुगण भी इत्यादि बनेगा सुगण सुगण वहां होगा दस ही जुट और उस समय वो भी लग जाएगा ना सर के पर देवे द्वितीय वर्ण होगा ना चयो द्वितीय शरीर पोष्ट साधि द्वाच वो सब लग जाएगा सुगंध सु सुगंध सुगंध सु तीन बन जाता है ना सुगंध सु सुगंध सु सुगंध था ता ता एक ता पक्ष में तो का गम विकल्प हो गया है ना दसी धुट धुट विकल्प हो जाता है ना देखो था ता ता फिर चा प्रथमा के वचन चे दो पदों वाला सुख आयाम अपनी दृश्य दे सकल धातुओं से इसको कर सकते हलंतो अजंतो कोई भी धातु हो उसको कृदंत रूप बनाना है उसे आप सीधे क्विप करो क्विप कर सुरापार लोग आयम अपनी दृश्य दे उखा स्रत दृष्टान दे रहे हैं उखाया स्रंसत हांडी से गिरने वाला उखाया स्रंसत भगवान से पूछते हांडी पर पड़ गए माखन चोरी करने वो हांडी फिसल से फिसल गए गिर के धड़ुम से नीचे आवाज हो गया पकड़ा गए उखा उखाया स्वंसत है उखा मैंने बड़ा घड़ा टाइप का बर्तन बड़ा बर्तन उखा नस स्वंस धातु से पिप का सदा पर लोप हो जाता है स्वंस बच गया नकार लोप किस पर में है ना कौन सा तो करेगा लोप अनिता हम लोग देखेंगे विचार तो उखा रस बचा स्वाद पत्र सुगलोप हो गया अलिया भी तो प्रतिमहल सा बच गया स को क्या होगा वो सुन सु ध्वन सुन धाम दह स को द को स उखा स्रत उखा स्रत उखा स्रसौ उखा स्रसा उकाश्रसम उकाश्रसौ उकाश्रसः उकाश्रसा उकाश्रद्भ्याम उकाश्रद्भिः इत्यादि वसु श्रंस ध्वंसनुढ़ दह को याद रखना।